ओम ज्ञानच निरंजनस्य ज्ञानम जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री श्रवण कीर्तन शिविर में आपका स्वागत है। श्रवण कीर्तन वासुदेव विष्णु के बारे में होना चाहिए, परंतु आज शिल प्रभुपाद का तिरुभाव महोत्सव उद्यापित है, इसलिए आज श्रवणम कीर्तनम और प्रभुपाद स्मरण। तो वास्तव में विष्णु श्रवण कीर्तन स्मरण और श्रील प्रभुपाद का श्रवण कीर्तन स्मरण में अंतर है, विशेषकर हमारे लिए जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज अवसर मिलते वृंदावन धाम में उपस्थित होना और श्रवण कीर्तन स्मरण कर। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम यहाँ आए थे प्रभुपाद और विष्णु का श्रवण कीर्तन स्मरण करने के लिए। तो यदि हम भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं करते, हम अलग लोग का श्रवण कीर्तन करते। श्रवण कीर्तन करना हर एक जीव का स्वभाव है। तो यदि हम विष्णु भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं करते, हम क्या एक फिल्म स्टार या क्रिकेट स्टार या पॉलिटिशियन कोई भी दूसरा का श्रवण कीर्तन करें? तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम विष्णु श्रवण कीर्तन स्मरण में नियुक्त है, और इसलिए श्रील प्रभुपाद के बारे में श्रवण करना चाहिए, उनका गुणगान कीर्तन करना चाहिए और स्मरण भी करना चाहिए। और वास्तव में विष्णु स्मरण और प्रभुपाद स्मरण दोनों एक ही है, क्योंकि यदि हम प्रभुपाद का स्मरण करेंगे, हम अवश्य कृष्ण का स्मरण करेंगे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का हर एक श्वास कृष्ण भावनामय था। सब कुछ जो श्रील प्रभुपाद बोले, सब कुछ जो उन्होंने किए थे, तो पूरा कृष्ण भावनामय तन्मय उनकी जीवन था। और इसलिए यदि हम श्रील प्रभुपाद का याद करें, नहीं तो कृष्ण का याद करें। जैसे एक भौतिक उदाहरण देता हूं, यदि हम सचिन तेंदुलकर का स्मरण करेंगे, हम क्रिकेट खेलने स्मरण करेंगे साथ साथ, क्योंकि सचिन का परिचय है पूरा क्रिकेट के साथ युक्त। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद का परिचय क्या है? पूरा कृष्ण और कृष्ण भक्ति के साथ युक्त। तो इस प्रकार प्रभुपाद का स्मरण और कृष्ण स्मरण अभिन्न होते हैं। और चूंकि हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी अवसर मिलते हैं कृष्ण भक्ति का, तो इससे हमें कृष्ण का स्मरण करने में सदैव श्रील प्रभुपाद का स्मरण भी करना चाहिए। तो आप लोग तो ज्यादा भारतवासी, और इस भारत देश की मूल संस्कृति है वैदिक संस्कृति, जिसका केंद्र बिंदु है कृष्ण भक्ति। तो शायद यदि श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव नहीं था, आज चिरोभाव होता, चिरोभाव संभव हो यदि उसके पहले आविर्भाव हो, तो यदि श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव नहीं था तो शायद आप लोग कृष्ण भक्ति करते थे। हमारे लिए जो नेक्स्ट देश में जन्म लिया है, हमारे लिए संभावना न थी, परंतु किस प्रकार कृष्ण भक्ति आप करते थे तो वो शुद्ध भक्ति जो श्रील प्रभुपाद हमको सिखाए उससे अलग थी। आज तक कृष्ण भक्ति भारतीय संस्कृति में चलती है, भारतीय संस्कृति में आजकल मुख्य है बॉलीवुड का प्रभाव और क्रिकेट का प्रभाव, मांसाहार व्यभिचार सब है, और उसका भारतीय संस्कृति में एक छोटा सा अंश है अभी तक कृष्ण भक्ति, इतना छोटा नहीं है। तो देखिए कितने लोग आए थे यहाँ पर वृंदावन धाम, वास्तव में एक ही इतने सारे लोग भक्ति में लगाए हुए हैं। इसको के बारे में नहीं बोलता हूँ, तो लोग जो ऐसे सामान्य भक्ति करते हैं वो भी श्रील प्रभुपाद का प्रचार का प्रभाव, क्योंकि इतना सा इंटरेस्ट नहीं था भक्ति में। मैं जब 25 साल के पहले सर्वप्रथम यहाँ वृंदावन धाम आया था और फोगला आश्रम में रहा था, तो उस समय वृंदावन दिल्ली का एक माहौल जैसे नहीं था, गांव जैसे थे, लोग आए थे लेकिन इतना ज्यादा नहीं, और सब जगह में हम ऐसे थे, द्वारका पुरी तो लोग जाते थे लेकिन अभी ज्यादा, बहुत ज्यादा लोग जाते। ये सब श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो आप भक्त हो सकते कृष्ण भक्त, परंतु किस प्रकार भक्ति श्रील प्रभुपाद हमको सिखाए वो सामान्य कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, कल्पना मिश्रित भक्ति, आत्म नाम का प्रचार करने का भक्ति से अलग है। श्रील प्रभुपाद हमको शुद्धा भक्ति से, अन्याभिलाषिका शून्य ज्ञान कामाद्यनावृत आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्ति उत्तम भक्ति, शुद्धा भक्ति हमको सिखा। तो सबको इस श्लोक याद करना, एक आदेश वृंदावन धाम में एक आदेश देता हूँ सबको, इस श्लोक सीख लो, उसका अर्थ क्या है सीख लो, और उसके अनुसार आपका जीवन बीत लो। अन्याभिलाषित भक्ति करने से मैं बड़ा व्यक्ति हूंगा, भक्ति करने से मैं धनी व्यक्ति बन जाऊंगा, तो ये सब अन्य अभिलाष है, शुद्धा भक्ति है। च चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार। शुद्ध भक्ति क्या है, वो पूरी शिक्षा मिलते हैं शुद्ध भक्ति के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा स्तर। शिक्षा स्तर का संक्षिप्त सूत्र रूप है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान का मादना वृतमानुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति। तो इस प्रकार की भक्ति शिल प्रभाव हमको सिखाए जो वास्तविक भक्ति है, और सब कुछ जो भक्ति का नाम में चलते हैं वो भक्ति है कि नहीं संदिग्ध। भक्ति क्या है, भक्ति वो भावना सेवा और कार्यकलाप जिससे भगवान संतुष्ट होते और हम भी संतुष्ट होते। समय पुंसान पर धर्म या चौ भक्ति अधोक्षित है अहितु की अप्रतिहता या आत्म सुप्रसिद्ध है। श्लोक की शिक्षा है बहुत महत्वपूर्ण। तो केवल शुद्ध भक्ति करने से भगवान संतुष्ट होंगे हमसे और हम भी संतुष्ट होंगे, और इस प्रकार जीवन का वास्तव अर्थ साधित होते। यदि हृदय में और कुछ भी अन्य अभिलाष दूसरी इच्छाएं रहते हैं तो हम भी संतुष्ट नहीं होंगे और कृष्ण भी संतुष्ट नहीं होंगे, और जीवन का उद्देश्य अपूर्ण रहेगा। तो इसमें हम श्रील प्रभुपाद का गुणगान करते हैं, और इसलिए हम जब कृष्ण का स्मरण करते हैं, जब कृष्ण का स्मरण करते कब कब कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, सदैव। तो साथ साथ श्रील प्रभुपाद का स्मरण होना चाहिए क्योंकि उनकी कृपा से हम इसी मार्ग में आए हैं, और उनकी कृपा से हम कृष्ण सेवा कृष्ण भक्ति कृष्ण मिल सकते केवल श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो कृष्ण स्मरण और प्रभुपाद स्मरण दोनों एक साथ होना चाहिए, क्योंकि एक परिप्रेक्ष्य श्रील प्रभुपाद और कृष्ण अभिन्न। भगवान कृष्ण स्वयं बोल कि साधव हृदय माह्यम साधुनम हृदय त्वहम मरण्य तेन जानती नाहम ते भ्यो नाभि, कि मेरा हृदय है मेरे भक्त और मेरे भक्तन का हृदय है मैं, क्योंकि मेरे भक्तन मुझके अलावा कुछ भी नहीं जानते और मैं भी मेरे भक्तों के अलावा कुछ भी नहीं जानते। श्रील प्रभुपाद और कृष्ण इस प्रकार अभिन्न है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद सदैव कृष्णमय होते, मतलब पूरा तन्मय होते कृष्ण का स्मरण में कृष्ण सेवा में कृष्ण नाम गान ज्ञान करने और कृष्ण भक्ति प्रचार करने, और भगवान कृष्ण भी सदैव श्रील प्रभुपाद का स्मरण। तो हमें विशेषकर श्रील प्रभुपाद का याद करते हैं, किससे, बहुत कारण है। मुख्य कारण है क्योंकि उन्होंने हमको कृष्ण प्रदान किया है। श्रील प्रभुपाद इस पर संघ स्थापन किए, वे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। इस्कॉन का मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ। तो श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय प्रभुपाद भावना संघ नहीं बने, कृष्ण भावना। गुरु और कृष्ण अभिन्न है एक दृष्टि, परंतु जो लोग कुछ भी अंतर नहीं मानते गुरु और कृष्ण, तो वे लोग मायावादी हैं। तो समझना चाहिए कैसे गुरु कृष्ण से अभिन्न है और कैसे गुरु और कृष्ण भिन्न भी है। अचिंत्य भेद भेद तत्व समझना चाहिए कि चूंकि शुद्ध भक्तों सदैव कृष्ण तन्मय होते, उनकी भावना पूरी कृष्ण शक्ति से संचारित रहते हैं, इसलिए गुरु और कृष्ण अभिन्न है। और कृष्ण से तोमा कृष्ण दीते पारो तोमारो शक्ति आचार, चूंकि कृष्ण भक्तों का धन भक्तों की संपत्ति है, इसलिए शुद्ध भक्तों की योग्यता है और अधिकार है किसी को कृष्ण प्रदान करें। तो इस प्रकार गुरु और कृष्ण भिन्न अभिन्न है और भिन्न भी है, क्योंकि कृष्ण भगवान है और गुरु भगवान का भक्त। भगवान कृष्ण असीम अपर्याप्त और जीव सीमित पर्याप्त है, कृष्ण की कृपा से भक्तों का गुण कृष्ण के गुणों से अपर्याप्त हो सकते। भगवान कृष्ण स्वयं बोले कि मद भक्त पूजा वैदिक, कि मेरी पूजा करने से और भी महत्वपूर्ण है मेरे भक्तों की पूजा करना। और भक्तों क्या कहते हैं, जो भक्त है जो नहीं बोलते मेरी पूजा करो, कहते हैं भजा कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। और इसलिए चूंकि शुद्ध भक्तों सदैव कृष्ण बोलो कृष्ण भजा कहते हैं, इसलिए वे भगवान जैसे ही पूज्य है। तो ये भक्ति रहस्य कि भगवान का विचार में उनके भक्त उनसे बड़े और भक्तों का विचार में भगवान बड़े। तो कौन सा विचार सही है? सही है कि भगवान सबसे बड़े है, भगवान का विचार है कि मेरे भक्त मुझसे बड़े हैं। तो भगवान का विचार सर्वोत्तम है, तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त मुझसे बड़े हैं। तो भगवान जो कहते हैं हमें ग्रहण करना चाहिए, और भक्तजन कहते हैं भगवान की पूजा करो। तो इस प्रकार भक्त और भगवान प्रतियोगिता सदैव चलते रहते हैं। तो भक्तों सदैव भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान सदैव उनके भक्तों का गुणगान करते हैं। तो इस प्रतियोगिता में हमारी स्थिति क्या है, हमें क्या करना चाहिए? भगवान और भक्त दोनों पूजित होते हैं और दोनों की पूजा करना चाहिए। यदि हम केवल भगवान की पूजा करेंगे और शुद्ध भक्तों की पूजा नहीं करेंगे तो वो भक्ति कनिष्ठ अधिकार आचार्य में हर यही पूजा से श्रद्धा न थत भक्ति सुचार्य सु भक्त प्राकृत वो भक्ति है परंतु प्राकृत बुद्धि मिश्रित है शुद्ध भक्ति में। और यदि हम केवल भक्त की पूजा करेंगे भगवान को चढ़ कर तो वो भक्ति नहीं है वो मायावाद हो गया। जैसे गुजरात में एक भक्त प्रचारक थे और स्पष्ट कहे राधा कृष्ण की पूजा करो और अभी कितने साल 250 साल के बाद वो संप्रदाय जो वो सहजानंद स्वामी से आ रहा है तो राधा कृष्ण को चढ़ के वो भक्त को भगवान बनाया उनकी कल्पना में। और उसका फल क्या है वो कहते हुए भगवान को चढ़ के भी एक नया कहते हुए प्रकट ब्रह्म स्वरूप को भगवान बनते। तो भगवान जो कहते हैं उसको सुनना चाहिए और भक्त जो कहते हैं उसको भी सुनना चाहिए। और इस प्रकार गुरु कृष्ण दोनों एक साथ का कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार श्रवण कीर्तन और स्मरण पूर्ण शुद्ध होते हैं। तो कितना महान है श्रीमद् भागवत। तो भक्ति प्रचार कृष्ण भक्ति प्रचार जो वास्तव प्रचार करते हैं जानते हैं कि प्रचार कृष्ण भक्ति प्रचार इतना आसान नहीं है। मनोरंजनी कथा बोलने से बहुत लोग आकृष्ट हो सकते हैं परंतु यदि हम वास्तव सत्य कहेंगे तो ज्यादा लोग उसको बहुत कड़वा जैसे मानेंगे और ग्रहण नहीं करेंगे आपत्ति करेंगे। परंतु यदि हम वास्तव सत्य नहीं कहेंगे तो लोग कैसे वास्तव मिथ्या से मुक्त होंगे। हम सब अभी माया का कारागार में है जिसमें धर्म होते परंतु उद्धार्म जो धर्म का नाम में चलते माया का कारागार वो क्या है वो ज्यादातर वो कई तब धर्म मतलब वो धर्म सामान्यतः सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते वो माया की व्यवस्था है जिससे लोग ऐसा अनुभव करते कि मैं धार्मिक हूं मैं भगवान का भक्त हूं परंतु वास्तव में चूंकि भगवान कौन है मैं कौन हूं भक्ति क्या है मेरा कर्तव्य क्या है क्योंकि ये सब तत्व में अवगत नहीं है लोग इसलिए धार्मिक होते हुए भी तो माया का कारागार में रहते शायद लोग जो धार्मिक है तो जेल में अच्छा कमरा मिलता और इतने सब परेशान नहीं रहते, फिर भी जेल में। तो श्रील प्रभुपाद भक्ति प्रचारक और ऐसे प्रचार करने चाहिए जिससे लोग की सब भूल धारणा खंडित हो। तो जब तक भूल धारणा होती है हृदय में, तब तक वास्तव भक्ति नहीं होगी। भुक्ति मुक्ति स्प्रिय यावत पिशाची हृदय बात थी तावत भक्ति सुखस यात्रा कथम अभ्युदय वेद। जब तक हृदय में भौतिक इंद्रिय सुख की इच्छा रहते हैं और मुक्ति वासना रहते हैं, तब तक भक्ति सुख प्राप्त करना का कोई प्रश्न नहीं है। तो लोगों को समझाना भक्ति क्या है इसको प्रचार करते, लोगों को भक्ति में नियुक्त करना, ये सब भक्ति प्रचार करते। तो भक्ति प्रचार इतना आसान नहीं है, विशेषकर म्लेच्छ लोक में भक्ति प्रचार करना बहुत कठिन। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्य वाणी थी, पृथ्वी ते आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मन। चैतन्य महाप्रभु बोले कि इस पृथ्वी में तो हर एक गांव हर एक टाउन में मेरे नाम कृष्ण प्रचारित हो। तो इसका अर्थ है कि सब लेज देशों में भी कृष्ण भक्ति प्रचार होगा, परंतु कैसे करने है? उस समय जिसमें श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे, उस समय भारत में भी कृष्ण भक्ति के लिए रुचि तो ज्यादा नहीं थी। उस समय नेहरू पंडित नेहरू का प्रचार का आशा से तो लगभग सभी लोग मानते थे कि उद्धार जो भारत की संस्कृति है वो हमारा देश इस भारत देश का विकास के लिए बड़ा विघ्न है। पंडित नेहरू का प्रचार ऐसे और इस युग वैज्ञानिक युग है और वो सब भक्ति निष्ठा जो थी वो सब मूर्ख लोग के लिए, ऐसे ज्यादा लोग ऐसे ही सोच रहे थे। जो भारत में भी भक्ति प्रचार के लिए स्थिति अनुकूल नहीं थी और पाश्चात्य देशों में स्थिति बिल्कुल नहीं थी। कृष्ण नाम कितने लोग जीवन में एक बार कृष्ण नाम सुन, बहुत कम कुछ प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, बहुत कम लोग कृष्ण नाम जीवन में एक बार कृष्ण नाम सुने, बहुत कम लोग थे। और वहां पर संस्कृति या संस्कृति नहीं, संस्कृति का मतलब उच्च विचार जीवन शैली जो थी जो है उसमें मुख्य चार वृत्ति क्या थी, क्या है? मांसाहार, मद्यपान, व्यभिचार और जुआ खेलना इत्यादि। ये चार स्तंभ है पाश्चात्य जीवन शैली। आपको मालूम है कौन विदेश का है? एक दो चीज, वो सब विदेश लाया है टीवी का माध्यम से। और आजकल विदेश जाने का जरूरत नहीं है क्योंकि विदेश यहां पर है। तो वहां पर एकदम नॉर्मल होते कि शाम को सूर्यास्त के बाद, विशेषकर वीकेंड पर, सैटरडे संडे, बहुत लोग सिटी में जाते, बियर वाइन पीते और एकदम पागल जाते शराब के लिए। एकदम नॉर्मल ऐसे कुछ फाइटिंग भी करते हैं, एकदम नॉर्मल। हमारा इस्कॉन मंदिर है लंदन महानगर के एकदम सेंट्रल लंदन में है। और रात को हर रोज हम सुनते हैं कि लोग तो चिल्लाते हैं, लड़ाई करते हैं, पुलिस का सायरन का आवाज होता है। कभी कभी हम सुबह मंगल आरती के बाद हम मंदिर का दरवाजा खोल के देखते हैं तो सब टूटे गए कांच का बॉटल है, शराब का बॉटल और कुछ खून भी है ऐसे। फन, ये फन बन गए, हम फन के लिए लंदन गए। तो वो ही जीवन है वहां पर, और मांस खाना सब कुछ। और कृष्ण किसी की धारणा नहीं थी। तो उस सब अवस्था में श्रील प्रभुपाद भक्ति प्रचार किए थे जो संभव नहीं था। तो सब लोग श्रील प्रभुपाद को बोले अमेरिका मत जा, निवृत्त रहो वृंदावन धाम, आप वृद्ध हो, भजन करो वृंदावन में, इन्हें सब पागल क्यों हो अमेरिका जाने के लिए, तो ब्रज धाम में रहो। प्रचार कैसे प्रचार, आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर भारत में, तो क्या कर पाएंगे अमेरिका में। तो श्रील प्रभुपाद का अमेरिका जाने के पश्चात और प्रचार सफल करने के पश्चात बहुत लोग बोलते कि एक्चुअली मैं प्रभुपाद को सूचना दिया था अमेरिका जाने के लिए, लेकिन वास्तव में क्या था, कोई श्रील प्रभुपाद को कुछ भी आश्वासन, कुछ समर्थन नहीं किया था। यहां रहो, मत जाओ, सब ऐसे। तो श्रील प्रभुपाद गए थे, श्रील प्रभुपाद का विश्वास था चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी में और कि उनके परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद को आदेश दिए तो अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, उससे तुम लाभान्वित होगा और अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे। तो श्रील प्रभुपाद का विश्वास था गुरुवाणी में और गौरवाणी में, और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद कई सहायक के साथ नहीं है, पैसा के साथ नहीं है, सिर्फ गुरु निष्ठा, गौ निष्ठा और श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखी, तो दो पेटी श्रीमद् भागवत की पुस्तक लेकिन श्रील प्रभुपाद अमेरिका में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते हरि सर्व जगते निष्ठा। श्रील प्रभुपाद का विश्वास था हरि नाम में, श्रीमद् भागवत में, गुरु और कृष्ण कृपा में, और इसलिए वे भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से शक्ति संचारित हुए असंभव कार्य संपन्न करने के लिए। कली काले युग धर्म नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नहीं था प्रवर्त। इस कली युग में युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, तो कौन प्रचार कर सकते, कौन मानव समाज में युग धर्म हरिनाम संकीर्तन स्थापन कर सकते, किसका अधिकार है? तो काली काल में लोग मूर्ख है, विष्णु द्वेषी है, पतित है, प्राणापाय से सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यहीन पुत्र। कलयुग में सब लोग का जीवन आयु बहुत कम होते, बुद्धि कम होते, भाग्य कम होते, मति मंद होते हैं और सबका मन सदैव विचलित है। तो कैसे ऐसे पति लोग में कृष्ण भक्ति स्थापन करना संभव है? भगवान की विशेष कृपा से संभव। भगवान सर्वशक्तिमान, भगवान शब्द की परिभाषा सर्वशक्तिमान, तो भगवान सर्वशक्तिमान है, इसका अर्थ क्या है? एक अंशेन स्थित हो जगत, भगवान की शक्ति का एक क्षुद्र अंश सब भौतिक जगत की सृष्टि पालन और संहार होते। तो भगवान की शक्ति का सर्वोत्तम अभिव्यक्ति जगत सृष्टि करना या पालन करना या ध्वंस करना नहीं। किरात नंद्र पुलिंद पुल कषा अभीर शुंभाय साधया ये ने च पापाय पाशया स्वया शुद्यंती तस्माय प्रभ विष्णु। की विष्णु भगवान का प्रभाव इस श्लोक में वर्णित है कि भगवान विष्णु का प्रभाव प्रभुत्व जगत सृष्टि स्थिति प्रलय करने में नहीं है कि उनके भक्तों का प्रभाव से एकदम नीचे किरात हुन अंध्र फुलिंद फुलकर पूर्व काल और आजकल भी कुछ जाति है जो उस समय नीच मान जाते। नीच मानने का मतलब असंस्कृत क्रियाहीन बिल्कुल अधार्मिक नीच जाति, नीच व्यवहार, नीच बुद्धि, तो ऐसे लोग कृष्ण भक्ति में लाना विष्णु शक्ति का मुख्य प्रकाश है। जगत सृष्टि करना तो ठीक है, भगवान ऐसा कहते हैं, लेकिन लोग जो इतना पतित है उनका उद्धार करना और कृष्ण भक्ति में लगाना, वो भगवान विष्णु की अचिंत्य शक्ति का मुख्य अभिव्यक्ति है। और भगवान विष्णु सामान्यतः वो असंभव कार्य कहते हैं उनके भक्तों के द्वारा, परंतु किस प्रकार का भक्त? भक्त बहुत है, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय हम कहते हैं। उसके पहले हम कहते हैं जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर सर श्री श्रीमान ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं रूपाद की जय। तो अनंत कोटि वैष्णव है, क्यों हम अनंत कोटि वैष्णव का जय करने के पहले हम शिल प्रभुपाद का नाम बहुत लंबा बहुत जाय देते, क्योंकि अनंत कोटि वैष्णव में कुछ भक्त है जो भगवान के अति प्रिय है और जो भक्तों के नेता है, जो भगवान की शक्ति से संचारित होकर अन्यों को कृष्ण भक्ति देते हैं। तो उस प्रकार भक्त श्रील प्रभुपाद है, उस प्रकार हम उस प्रकार मानते हैं। तो प्रभुपाद जैसे महान भक्त हम लोई बाजार का हर चौक में हम नहीं मिलते, श्रील प्रभुपाद कितना महान थे हमें नहीं जानते। तो आशा है भविष्य बहुत बड़े बड़े कवि पंडित संस्कृत भाषा या अन्य भाषाओं में भी श्रील प्रभुपाद का गुणगान करेंगे। आज तक लोग तो ज्यादा लोग तो नहीं समझते श्रील प्रभुपाद कितने महान है, और इसलिए और इतने सारे डोंगी हैं वो सब डोंगी के पास जाते हैं, लेकिन वास्तव गुरु कौन है लोग नहीं जानते। बहवो गुरु वो संती शिष्य वित्त पहाड़ का दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संता पहाड़ का। भगवान महादेव दुर्गा देव पत्नी देवी को बोले कि बहुत है उस प्रकार के गुरु जो एक्सपर्ट है शिष्यों का पैसा लाने में, बहुत कम है उस प्रकार का गुरु जो एक्सपर्ट है शिष्यों का संतान मिटाने। तो लोग इतने बड़े मूर्ख हैं कि यदि कोई भी आते और कुछ भी कहते हैं गुरु जी ऐसे ना, तो गुरु होना की क्या योग्यता है, कौन सही गुरु है, तो ये नहीं पूछ के अंधविश्वास है लोग मानते हैं। और हम श्रील प्रभुपाद को मानते हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमको सिखाए कि वास्तव गुरु कौन है, वास्तव सत्य कौन है, और वास्तव सत्य कृष्ण भगवान कैसे प्राप्त होते और कैसे हमको सिद्ध है, तो अपने आचार्य प्रभु जी ने सिखा। आचार्य शब्द का अर्थ है तो खाली बात बोलने वाले नहीं है, तो चरितार्थ आचरण, अपना आचरण दिखाने से शिष्यों की शिक्षा करते हैं। श्रील प्रभुपाद बोले हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, और श्रील प्रभुपाद सदैव हरे कृष्ण बोलते थे और सुखी थे। श्रील प्रभुपाद बोले जल्दी उठो सुबह, और श्रील प्रभुपाद जल्दी सुबह जल्दी नहीं उठे तो रात के बीच 12 बजे साढ़े 11 बजे उठे, तो लगभग विश्राम नहीं किया। तो ये आचार्य शब्द का अर्थ है आचिनोती अशास्त्राणी आचार्य स्थापित स्वयं आचरित अस्मात् आचार्य कीर्तित। आचार्य कौन बोलते हैं? आचार्य जो शास्त्र से कहते हैं, जो शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं और दूसरों को भी अपना आचरण दिखाने से शिक्षा देते हैं वो आचार्य। तो आचार्य बहुत हो सकता है, परंतु श्रील प्रभुपाद जैसे बहुत कम जाते हैं। तो इसलिए हम विशेषकर श्रील प्रभुपाद का गुणगान करते, हम सब श्रील प्रभुपाद के छात्र हैं, हम सब श्रील प्रभुपाद के आश्रय में वो कि श्रील प्रभुपाद जैसे बहुत कम बात होते, इसे और एक वचन बोलना चाहिए कि चैतन्य मंगल एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, चैतन्य महाप्रभु की जीवन जो लगभग 500 वर्ष के पहले चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध लोचन दास ठाकुर रचना की, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु का एक और भविष्यवाणी है कि भक्ति ही प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरा एक सेनापति भक्त है, तो वो सेनापति है श्रील प्रभुपाद, और हम उनका सिंह श्रील प्रभुपाद के जवान, हमारा इस फौज का युद्ध है माया के विरुद्ध। तो आज श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव समझना चाहिए कि आत्म सनातन हम ऐसे बोलते हैं कि एक व्यक्ति का जन्म होते हैं और कुछ दिन के बाद मृत्यु भी होती है, परंतु जीव सनातन है, परंतु एक जीव जो एक जीवन है वो परिचय जो होते हैं वो सनातन है। जैसे मनमोहन सिंह भारत का प्रधानमंत्री है, तो कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री है और उसके बाद तो अवसर प्राप्त प्रधानमंत्री, ऐसे बोलते हैं रिटायर्ड अवसर प्राप्त बंगाली में, ऐसे बोलते हैं रिटायर्ड निवृत्त निवृत्त एक्स एक्स प्राइम मिनिस्टर। तो अभी ही वो कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर है वो अभी सही, कुछ दिन के बाद नहीं होगा। और वो पूरा परिचय है मनमोहन सिंह का, तो उनका मृत्यु के पश्चात वो बदल जाएगा और दूसरे श्रेय में लेगा। आत्मा सनातन है, संसार चक्र में हर एक जीव अलग अलग शरीर धारण करते हैं और हर एक शरीर धारण करने के साथ एक विशेष परिचय। अभी मैं राजा हूं, अभी मैं कुत्ता हूं, इस प्रकार अलग अलग परिचय। परंतु भगवान सनातन है और उनके भक्तों भी सनातन। तो श्रील प्रभुपाद इस पृथ्वी में जन्म लिए थे और अभी चले गए, तो अभी तक प्रभुपाद। मनमोहन सिंह तो कुछ दिन के बाद शायद हमें मालूम नहीं जॉन स्मिथ होंगे इंग्लैंड में, या फैजल चौधरी होंगे पाकिस्तान में, हमें मालूम नहीं। परंतु निश्चित है कि श्रील प्रभुपाद जो हमारे बीच में थे, श्रील प्रभुपाद के रूप में अभी तक श्रील प्रभुपाद है, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो जो शुद्ध भक्ति करते हैं तो जान लेते इस संसार में किसलिए, कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, और यहां से जाते किसलिए दूसरा जगह में कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, या भगवान के पास वापस जाने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद का परिचय मायक नहीं था और इसलिए हम तिरुभाव बोलते हैं। तिरुभाव का मतलब सूर्यास्त जैसा। तो सूर्य सूर्योदय बारह घंटे दिन में प्रकट होते और बारह घंटे अप्रकट। तो हम जानते हैं रात का समय, हम जानते हैं कि सूर्यदेव है हमारी दृष्टि गोचर नहीं है परंतु है। तो इस प्रकार आविर्भाव और चिरोभाव होते हैं। ये चिरोभाव शब्द हम बोलते हैं, इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है कि श्रील प्रभुपाद आए थे और चले गए, तो फिर भी हमारे बीच में है अभी तक, क्योंकि वे आचार्य पुरुष और सब जो उन्होंने कहा वो वेदवाणी से अभिन्न है। और वेदवाणी जैसे मानव समाज में सदैव विराजमान है, कभी कभी प्रकट होते कभी कभी अप्रकट होती है, परंतु चूंकि वो सत्य है, उस जो वास्तव सत्य है उसका उत्पत्ति और विनाश कभी भी नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद जो आदेश उपदेश दिए थे वो सब सत्य है इसलिए सनातन। श्रील प्रभुपाद हमको सिखाए कि गुरु के दो प्रकार की मुख्य अभिव्यक्ति है, एक ही बापू और दूसरी है वाणी। बापू का मतलब श्रील प्रभुपाद का रूप जो हम देखते थे। मैं यहाँ पर वृंदावन में, लंदन में और मायापुर, तीन स्थान में श्रील प्रभुपाद का दर्शन लगा स्वचक्षु से, और उनका दर्शन हम अभी तक मिलते, विशेषकर उनका पुस्तक के रूप, क्योंकि उनकी वाणी जो उनसे अभिन्न है आज तक हमारे पास है। तो हम तिरुबाब बोलते हैं, इसका मतलब है कि उनका बापू रूप अभी प्रकट नहीं, परंतु वाणी के रूप में वे सदैव विराजमान होंगे। श्रील प्रभुपाद उनका श्री गुरुदेव के बारे में श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत की प्रस्तावना में लिखे कि he lives forever by his divine instructions and the following instructions, अर्थात वे सदैव दिव्य वाणी में प्रकट है चिरकाल में, और वो दिव्य वाणी अनुगमन करने से वो अनुगामी जन सदैव उनके साथ रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद अभी तक हमारे बीच में है वाणी के रूप। एक बार एक पत्रकार श्रील प्रभुपाद से पूछा कि आपका मृत्यु के पश्चात आपका संस्थ इस्कॉन का क्या होगा। वो प्रभुपाद बोले कि मैं कभी भी मार नहीं जाऊंगा, मैं सदैव रहूंगा मेरी पुस्तक के रूप में। और श्रील प्रभुपाद और भी बोले उनके शिष्यों कि मुझको पहचान करना चाहते हो तो मेरे दिव्य पुस्तक के अध्ययन करो। तो आज तक हम श्रील प्रभुपाद की संगति मिल सकते हैं उनकी दिव्य वाणी के रूप में जो उनकी पुस्तक है। तो यदि हम श्रील प्रभुपाद के प्रिय होना चाहते हैं तो हम श्रील प्रभुपाद के प्रिय हो सकते हैं कैसे, उनकी पुस्तकें पढ़ने से और सब कुछ जो वो सब पुस्तकें में है पालन करने से। यही शिष्य शब्द का अर्थ है, जो गुरु से सुनते हैं और जो सुनते हैं सब आदेश जो मिलते हैं गुरु से पालन करते हैं। और जो शिष्य पूरा आत्म समापित होने से गुरु की वाणी हृदयंगम करते हैं, आत्मसात करते हैं और पालन करते हैं, तो ऐसे करने से गुरु का प्रेम, क्योंकि गुरु का उद्देश्य क्या है? कृष्ण भक्ति प्रचार। कृष्ण भक्ति प्रचार कहते हैं और सब कुछ जो वे कहते हैं वो सब कहना क्या है, और जिससे लोग कृष्ण भक्ति में है। और यदि कोई कृष्ण भक्ति करते तो वो शिष्य गुरु का प्रिय, क्योंकि गुरु का एक ही उद्देश्य है कृष्ण से। तो इस प्रकार आप सब श्रील प्रभुपाद की प्रिय हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव के पश्चात उनके शिष्यों भी श्रील प्रभुपाद के उप शिष्यों के गुरु होते हैं। तो समझना चाहिए कि इसको मैं गुरु होना का मतलब क्या है। तो श्रील प्रभुपाद से और सब कुछ जो हमें मिला अन्यों को देना। श्रील प्रभुपाद जो आदेश दिए पालन करना और दूसरों को सिखाना, ऐसे करो। श्रील प्रभुपाद हमको सिखाए, आप भी करो। तो श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य और संचालक भी है। उनकी कृपा उनकी शक्ति से इस्कॉन चलते रहते हैं और उनकी कृपा हम मिलेंगे जब तक हम उनके आदेश उपदेश सब कुछ आत्मसात करेंगे। यही इस्कॉन का अर्थ है। इस्कॉन का मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी बना, प्रभुपाद कॉन्शियसनेस नहीं। परंतु वो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की शिक्षा के अनुसार। यहाँ पर वृंदावन में कृष्ण भक्ति कि बहुत संप्रदाय है, तो हम श्रील प्रभुपाद के अनुसार कृष्ण भक्ति करते हैं। और हमारी पूरी निष्ठा है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण और कृष्ण पर। तो हमारी निष्ठा है कि श्रील प्रभुपाद हमको कृष्ण और केवल कृष्ण हमको दिए। केवल कृष्ण मतलब श्रील प्रभुपाद हमसे कुछ लाना नहीं चाहते थे, अपने इज्जत के लिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए। श्रील प्रभुपाद का कुछ दूसरा उद्देश्य नहीं था। श्रील प्रभुपाद की एक ही इच्छा था कि सब लोग कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण की प्रिय है। तो इस प्रकार आज तक इस्कॉन चलते हैं और श्रील प्रभुपाद की शिष्यों में कुछ मंत्र दीक्षा देते गुरु है। तो फिर भी समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद का पद अति विशेष। ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद गुरु थे, मैं गुरु हूं तो ठीक है, मैं प्रभुपाद जैसे। जो ऐसे सोचते हैं तो ऐसे ही सोचने से पतित होते। हम श्रील प्रभुपाद का आदेश शिराराध्य करके कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। सदैव भक्तिनाथ ठाकुर का परामर्श स्मरण करके योग्यता विचारे किच्छु नहीं पाए तुम्हारा कर्म। तो आज श्री प्रभुपाद का सुरभा महोत्सव है, केवल इस दिन नहीं है, हर एक दिन हर एक क्षण में सदैव श्रील प्रभुपाद का स्मरण करना चाहिए और सदैव स्मरण करना चाहिए कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद प्रसाद श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम भगवान की कृपा मिलेंगे। और यदि श्रील प्रभुपाद अप्रसन्न है तो हम और सब कुछ जो करेंगे, यदि हम 3 बार दिन में गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, यदि हम असंख्य नाम जप करेंगे, यदि हम कठोर तपस्या करते वृंदावन धाम में, परंतु किसी कारण से हमारा प्रयास श्रील प्रभुपाद असंतुष्ट होते, हम कृष्ण की कृपा नहीं मिलेंगे, तो हमारी आशा है, भरोसा है श्रील प्रभुपाद। और इसलिए हम विशेषकर आज उनका तिरुभाव महोत्सव पालन करते, उनका तिरुभाव महोत्सव पालन करते, जिससे हम समझ सकते कि श्रील प्रभुपाद हमारे बीच में है, तो नहीं गए। ये तिरुभाव महोत्सव स्मृति के लिए, केवल स्मृति के लिए नहीं है, मतलब 40 साल के पहले प्रभुपाद को ऐसे देखा, प्रभुपाद ऐसे, प्रभुपाद तो भूतकाल में नहीं थे, है वर्तमान काल में भी है, इसको समझ, विशेषकर इसको समझने के लिए तिरुभाव महोत्सव पालन करने चाहिए। तो कैसे श्रील प्रभुपाद आज भी हमारे जीवन में उपस्थित है, इसको समझने के लिए श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव महोत्सव पालित होना चाहिए। He reasons ill who tells that Vaishnavs die when thou art living still in sound. The Vaishnav dies to live and living tries to spread the holy name around. भक्तिविनोद ठाकुर हरिदास ठाकुर के बारे में बोले कि जो लोग बोलते हैं कि एक वैष्णव मर गया है, गुजर गया है, तो उसका विचार गलत, क्योंकि वाणी के रूप में, शब्द के रूप में वैष्णव जन आज तक उपस्थित है, जीर्ण है। वैष्णव का तथाकथित मरण जीवित होने के लिए होते, मतलब एक सामान्य व्यक्ति का मरण होते किसलिए, क्योंकि वो पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठर स्वयं संसार चक्र में फंस गए है, और ऐसे जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु इस प्रकार बार बार लेते। परंतु जो वैष्णव है, वैष्णव का तथाकथित मरण क्या है, तो जीवित होना भगवान कृष्ण के साथ। वैष्णव डाइज टू लिव, और जब तक हमारे बीच में रहते हैं, प्रयास करते हैं भगवान का दिव्या नाम प्रसाद। तो श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव है आज, तिरुभाव महोत्सव, और विशेषकर तिरुभाव महोत्सव में वास्तव में सदैव स्मरण करना चाहिए। क्या स्मरण करना चाहिए? स्मरण नित्यम अनित्यत्वम, स्मरण नित्यम अनित्यत्वम, सदैव स्मरण करो कि सब कुछ यहां पर अनित्य है, तो हमारा भी तिरोभाव होगा या मरण होगा, और उसके बाद हमें श्रील प्रभुपाद को रिपोर्ट देना पड़ेगा कि मैं क्या किया था, मैं आपका सेवक हूं ऐसे बोला तो क्या किया, क्या सेवा की, तो श्रील प्रभुपाद को पूरा रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो इसको सदैव स्मरण करना चाहिए कि हम भी कुछ दिन के बाद यहां से जाएंगे, तो हम क्या किया है जीवन में, तो सब कुछ श्रील प्रभुपाद को बताना चाहिए, तो इसको भी स्मरण करना चाहिए इस तिरुभाव महोत्सव में। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।